Hösten har kommit igång på allvar den här veckan. Regn och förkylningar som motas i dörren med lite whisky. Men man ska inte låta sig knäckas av lite basiller. Den här veckan var det ju faktiskt meningen att vi skulle ha en gäst. Tyvärr har ju gästen fått förhinder idag, så vi får försöka igen nästa vecka. Men som sagt, varken basiller eller avsaknaden av gäster stoppar ju oss. Idag är vi tre som spelar in. Det är jag, Daniel S, Daniel A och Martin. Hur står det till, Martin? Vad har du gjort den här veckan? Jo då, man lever. Jag har gått och dratt på mig en ny kommande förkylning. Annars är det samma visa som alltid. Det är jobb och det är bygga på lekstuga. Det är samma visa hela tiden. Jag hoppas att lekstugedelen ska försvinna snart, men det, ja, det är väl minst 2 veckor kvar i alla fall. Det är ett evighetsprojekt du har tagit åt alltså. Nej, bara 2 veckor. Ja, kvar, ja. Vad du tror. Ja, ja, det kan jag säga denna vecka. Nästa vecka blir det också 2 veckor. Men det är alltid 2 veckor kvar, oavsett hur du gör. Ja, det är spännande. Ja, visst. Mm. Om 2 veckor vet jag. Ja, precis. Vad har du för projekt då, Daniel? Inga alls. Vad jag har för projekt? Ja. Jag har... Vilken fråga? Hur ska jag veta det? Tänkte ja, jag men säga. Du håller ju jämt på med någonting. Jag tycker jag har fullt upp med våran podd och blogg. Alltså jag tycker... Alltså min fru tycker jag sitter med datorn jämt och skriver någonting. Så att... hon har ju nästan slutat att fråga vad jag sysslar med. Nästan. Och så frågar hon för att visa intresse, så förklarar jag, så ser hon ut som ett fån. Och så tittar hon på mig och så säger hon, är det intressant? Ja, säger jag då. Så att, men jag, förutom det så har jag ju jobbat då. Jag gjorde ju en switch igår. Inte så farligt, men ändå. Jag drack både öl och vin drack jag igår också. Det var länge sedan. Så att, men det var inte så farligt. Det var... bara något glas eller så. Så att jag mår bra idag. Ja. Själv då? Jo då, jag dricker whisky för att mota förkylningen i dörren. Så att ja, jag mår bra jag också. sen har jag faktiskt fyllt veckan väldigt mycket med att hålla på och leka med min NAS. Och testa lite grejer och skriva massa frågor som jag ska ta med mig ner till eventet nu på onsdag. Mm. Så du ska ställa massa sådana här dumma frågor som man får skämmas för det hela tiden, tänkte jag säga. Ja, det är lite pinsamt mycket frågor jag har faktiskt, men... Ja, du är en sån, så är det någon som har några frågor och så, jag har en, säger du, så rullar du ut den här långa listan. Precis. Det ska bli kul. Ja, det blir spännande. Ja, men vi ska faktiskt prata mer om det lite senare, tycker jag. Mm. Du nämnde att vi skulle haft en gäst, och du nämnde någonting om basiller. Ja. Och det är därför vi inte har någon gäst, på grund av basiller. Så att han fick basiller och kunde inte vara med, helt enkelt. Så att, men vi kom fram till att vi ska försöka nästa vecka igen i alla fall. Så att vi får hoppas att alla basillerna är borta då. Ja. Eller så kommer det komma ett nya, det vet man ju aldrig. Ja. Ja. Ja. Daniel, har det hänt någonting på nyhetsfronten då? Jag tycker det har varit väldigt dåligt faktiskt. Men vi kan ju gå igenom det som har hänt. Och jag vet ju, det kommer ju vara med en grej i nyheterna som kommer skära lite i ditt hjärta, vet jag. Ja. Det kan jag ha med mobiltelefoner och jag kanske. Ja, men nu ska vi inte gå händelserna i förväg, tycker jag, utan vi börjar från start faktiskt. Och då gör vi faktiskt så att det börjar bli som en vana det här nu. Mer än ett undantag att vi rapporterar om BSD-släpp. För det är nämligen så att OpenBSD 6.2 har släppts. Och vi börjar då med att säga då att version 6.2 av OpenBSD släpptes en aning i förtid. Tanken var ju att den skulle komma att en ny version skulle släppas först ett par dagar senare än i dagen den 9 oktober då det släpptes. Och ett par nyheter och förbättringar som är av vikt att nämna och uppmärksamma enligt BSD är OpenBSD är då förbättrad hårdvarustöd för bland annat ARM och AMD 64, det vill säga 64 bitars versionen. Förbättrad nätverksstöd Och nya versionen av OpenSSH och LibreSSL har de istället för OpenSSL där. Och vill man då veta mer om det så är det bara att följa den länk som finns i show notes. Vi pratade ju om BSD förra veckan lite grann och hur väl insatta vi är i BSD. Har det blivit några förändringar för din del, Daniel? Nej, jag är nog ännu mindre insatt idag faktiskt. Alltså, hur kommer det sig? Nej, det är det. Jag använder ju inte operativsystemet mer än de färdiga brandvägsdistributionerna som finns. Så att jag är ju inte alls en van användare när det gäller BSD. Ja, nej. Men säkerhetsmässigt så tycker jag det är en av de viktigaste bitarna. Det är ju deras OS som de distribuerar. Det är ju jätteviktigt. De gör ju jättemycket för säkerhet. Jo, det gör de. Det håller jag faktiskt med dig till fullo. Hur är det med dig då, Martin? Har du mer kunskap i denna veckan än förra veckan? Nej, tyvärr har jag inte något mer att bidra där. Men nu när vi faktiskt har nämnt ett par gånger, BSD-distributioner ett par gånger, så kanske man skulle ge sig på att göra något test igen här. Menar du att du skulle byta ut din Ubuntu? Ja. Nej, vi gick för långt nu. Man kan ju ha det som ett mellansteg. Jag ska ju installera om laptopen, så då kanske man kan köra någon BSD i någon dag i alla fall och känna av hur det är och jämföra. Ja, varför inte? Så kan vi få en rapport på det helt enkelt. Ja, precis. Ja, jag ska tugga lite på den i den där faktiskt. Ja, gör det. Så återkommer vi om när och hur och allt sånt där, tycker jag är bra. Men med det då så fortsätter vi oss vidare och talar då om att Librem 5 har nått sitt mål. Med 2 veckor kvar av sin crowdfunding-runda har Purism nått målet på $1.5 million. Pengarna ska användas till att framställa världens första helt öppna mobiltelefon med Linux som operativsystem. Telefonen ska kunna köra i stort sett vilken Linux-distribution som helst. Både hård och mjukvara ska vara så öppen den bara kan. Telefonen ska vara säkerhetsfokuserad. Att den kommer ha fysiska knappar och reglage för att stänga av och sätta på wifi, bluetooth, telefon och kamera. Skrivbordssystemen Gnome och KDE kommer att vara anpassade för deras både KDE och Gnome kommer att vara anpassade för att kunna köras optimalt på Librem 5. Som standard kommer Librem 5 att köra Purisms version av Linux, Pure OS. Men som sagt så kommer man kunna byta till valfri version av Linux. Tack vare att telefonen kommer att vara uppbyggd modulärt kommer själva telefondelen och själva datordelen inom citationstecken då vara separata. Det kommer alltså inte vara någon Android, ingen iOS, Pure OS istället. Eller då vilken annan Linux-distribution som helst. Det kommer vara världens första mobila IP-telefon med end-to-end-krypterad decentraliserad kommunikation via Matrix. Den kommer då vara säkerhetsfokuserad by design, så att säga. Integritetsskyddet som standard funkar med 2G, 3G, 4G, GSM, UMTS och LTE. CPUn är då separerad från basbandet. Och de fysiska killswitcharna för kamera, mikrofon, wifi, bluetooth och telefon. Den dåliga nyheten då i sången är att telefonen inte kommer att dröja innan den släpps. Det är inte förrän i januari 2019 som vi kan vänta oss att telefonen släpps på marknaden. Och vilken marknad? Ja, ingen vet ännu. Vi kan ju bara hoppas på att telefonen kommer att köpas här i Sverige. Martin? Vad säger du om Librem 5 och att de har nått sitt mål till att börja med? Alltså det låter ju... Jag trodde verkligen inte att de skulle nå så mycket pengar i insamlingen. Men allting låter ju väldigt spännande. Förutom kanske de här fysiska knapparna överallt. Men... Ja, Där är jag också lite skeptisk, måste jag säga. Men om säg att vi närmar oss januari 2019 och det visar sig att de börjar slänga ut förbeställningar exempelvis. Mm. Vad gör du då? Grejen är att i princip måste telefonen vara Android-kompatibel, så man kan köra Android-appar på den. Annars är den ju dödfödd, så det är... Nej, men du kan ju köra Linux-appar på den istället. Du kan köra vanliga, riktiga Linux-applikationer. Vad tyckte du om din Ubuntu-phone förresten? Det gick inte att köra vanliga Linux-applikationer. Ja, nej, men det finns en anledning till varför man inte vill ha skrivbordsanpassade applikationer i din telefon också. Ja, men både KDE och GNOME kommer att anpassa sina system för Librem 5. Ja, ja. Ja, jag hör att du är skeptisk. Ja, de måste så länge den kan köra Android-appar så kan det vara intressant om inte pengarna, det blir för stor peng på den så att säga, men ja, den sägs ju ska ligga på runt 6000 kronor när den kommer. Och det tror jag inte alls på, men ja. Ja, jag kan bara rapportera om det. Ja, precis. Men samtidigt, det är 2 år kvar innan telefonen släpps, eller minst 1,5 i alla fall, så det är... Men det låter inte som du kommer kasta några pengar på den direkt? Som det ser ut just nu? Om den inte är kompatibel med Android-appar så kommer den inte vara intressant, tror jag. Okay. Då måste det komma någon annan kill feature på den, så att säga. Okej. Okay. Du då? Vad säger du? Jag kommer nog älska det. Ja. Jag tänker som så här att jag skulle vilja ha en tegelsten igen. Ja, nej, men, okay. Men den är ju liksom, om man tänker på det här med skrivbord och det som Martin var inne på, så jag skulle vilja ha en telefon som är runt, ja, nästan 7 tum stor, och sen ett fysiskt tangentbord, för då kan du ju verkligen, alltså det är ju en gigantisk telefon som är en liten dator. Idag känner jag att du klarar ju av att göra nästan allt med telefonen, men så fort du ska använda, ja, skriva någonting, då har du ett gigantiskt tangentbord som ska täcka upp, ja, minst halva telefonen, bara för att det ska bli brukbart, och då ser man ju knappast vad man skriver. Mm. Och dessutom skriver man ju mycket snabbare och fortare med ett fysiskt tangentbord, så att... Det ska helst vara mekaniskt också, eller hur? Ja, jo. Då blir det ju 2 tegelstenar man får bära med sig. Men det kan det ju vara värt. Ja, men jag håller faktiskt med det där. Idag är det ju inte en telefon med datorfunktion, utan det är en dator med telefonfunktioner som du bär omkring i fickan. Och det har vi ju faktiskt diskuterat för det här. Men om vi säger då, som jag ponerade för Martin här, vi börjar närma oss den januari 2019 och det går att beställa, vad gör du? Ja, slipper jag betala någonting när jag beställer, så då beställer jag det nog. Det gör jag faktiskt. Du gör det, ja. Sen tror jag... Jag säger bara shut up and take my money. Ja. Det är min slutsats av det. Jag är ju, alltså, visst, hade jag haft de pengarna att kasta ut nu och hjälpa till och crowdfunda, så hade jag ju gjort det. Kanske för 2 telefoner till, om jag hade haft pengarna. Ja. Men det har ju inte jag. Jag kan inte avvara de pengarna om jag inte får det att betala för, om man säger så. Nej. Men den dagen jag vet att det finns en enhet att beställa och jag vet att jag kommer få den, då kommer jag säkerligen också kasta mina pengar på den, ja, rakt av. För utan att tänka 2 gånger. För det är ju som så här, börjar de jobba med den, eller ja, de har ju redan börjat jobba med den, men jag tänker ju som så här, de är ju över 1 år på sig. Och det är ju faktiskt en väl tilltagen tidsram, rad tycker jag. Mm. Ja, visst är det det. Ja. För jag menar, de måste ju bygga upp hur allting ska se ut och allting. Och sen kommer det nya komponenter hela tiden. Så att, nej, jag tror de fixar det. Jag tror det blir en bra telefon. Men, ja. Och det återstår ju. Samtidigt vet jag det, att det fortgår ju arbete med att kunna köra Android-appar på en vanlig PC eller Linux-dist. Och det arbetet går väl framåt också. Så att jag är inte orolig för det där. Nej, kan man köra ordinarie Linux-applikationer på, så tror jag att det kommer lösa sig faktiskt, även om man inte skulle kunna köra Android-appar. För kan man göra det, så kan man ju faktiskt kanske till och med simulera Android, så man kan köra det i slutändan. För då, men då, det är hela det här med prestanda och så också, att det ska liksom vara, även om man hade kunnat som så simulera eller sånt, jag kör någon typ av emulering, så blir det ju prestandan lidande. Så det, ja, jag är, jo, men det kanske inte är mer än en eller två appar du behöver för att kunna, och då kanske det kan vara värt det. Förstår du vad jag menar då? Fast jag tror ju lite, alltså, Är det så att du behöver emulera hela allt för att kunna köra allting du vill, så ja, då har vi ett problem. Men vi kanske kan ersätta det med, alltså vissa saker kanske redan går att ersätta med ordinarie Linux-applikationer, och då kanske det bara är typ, ska vi säga, Facebook eller Instagram eller någon sån där grej som man vill köra utöver som är Android-app, och då kanske man kan emulera den då. Och då är ju inte det så stor skada om det kanske bara är typ en eller två grejer. Mm. Det är just de här viktigaste apparna som man vill ha en mobiltelefon som de får väl emulera, eller också så får de ju skapa andra applikationer som funkar, och då tänker jag på GPS och sånt där. Det är ju liksom, det är väldigt många som inte klarar sig utan en GPS idag. Det är ju jätteviktigt, det måste ju finnas. En bra kartfunktion. Jo. Och jag menar, det är lite sådana appar. Precis. Sen resten av apparna, man hittar ju alternativ. Så är det ju. Ja, precis. Ja, men som sagt, den som lever får se. Det är ju som sagt över ett år kvar tills vi överhuvudtaget får se en enhet enligt Purism då. Så att, ja. Vi kommer nog få höra mer om det här under tidens gång, tror jag. Mm. Ja. Men när vi ändå är inne på mobiltelefoni så kan vi ju gå vidare då. Och det du ponerade och gav lite cliffhanger om i början av avsnittet här. Det är ju nämligen så att OnePlus samlar in mer data än nödvändigt. Ja, det vill säga mer eller mindre jag då. Men i alla fall vi här på Linuxpodden, Linuxbloggen har ofta syftningar och talat om OnePlus förträfflighet. Och hur de på ett, ja, hur bra de är på att tillgodose användaren och Android-entusiasterna. Nu visar det sig då att det finns grus i maskineriet. Vi kan börja med att säga att det är ingen hemlighet att våra enhetstillverkare samlar in data om oss och våra enhetsanvändande. Men informationen brukar vara ganska allmän. Ingen direkt privat information. Nu visar det sig då att OnePlus samlar in mer än nödvändigt. Och att det kan knytas till person. Och det är inte okej. I ett blogginlägg har säkerhetsforskaren Christopher Moore publicerat information om vad det kinesiska teknikföretaget OnePlus samlar in för information om sina användare. Tyvärr finns det ingenstans inställningsmeny för att stänga av insamlingen, och informationen som OnePlus samlar in är användarens telefonnummer, MAC-adress, EMEI, IMSI-koder, mobilnätverkets namn, Wi-Fi-nätverkets ESSID och BSSID, enhetens serienummer, tidsstämpel på när en användare låser upp och låser sin enhet, tidsstämpel på när en användare öppnar och stänger en app från sin telefon, tidsstämpel på när en användare sätter på och stänger av sin skärm. Med den här informationen står det klart och tydligt att man kan identifiera användaren på personnivå. Problemet i sig är inte nytt. Redan i juli rapporterar en Twitter-användare vid smeknamnet Tux problemet till OnePlus, som då ignorerades av både OnePlus och andra. Även Moore har rapporterat problemet till både OnePlus som då vägrar svara, och till supporten på OnePlus som inte kunnat förse honom med en lösning på att få slut på själva insamlandet. Det finns en lösning. Som tur är så finns det då en lösning på problemet, och det är en Android-utvecklare vid namn Jakub, ska vi se om jag kan få till hans namn här, Shekansky. Han har publicerat på sin Twitter en permanent lösning. Det krävs då i och för sig lite förkunskap av användaren, och man behöver då installera ADB från Androids SDK på sin dator. Aktivera utvecklarläget på sin telefon så att man kan koppla in telefonen via och aktivera USB-filsökning. Så kopplar man in telefonen till datorn via USB-sladden och skriver in följande kommando. Jag tänker inte, ADB mellanslag start bindestreck server mellanslag A. Sen skriver man DB mellanslag shell. Sen skriver man PM uninstall. Nej, det är för mycket. Vi tar med det i show notes istället. Men jag kan säga så att för mig som Antergos-användare så installerade jag då Android bindestreck SDK bindestreck plattform bindestreck tools från AUR. Och istället då för att använda följande kommandon som jag redan sa så fick jag använda snedstreck opt snedstreck android bindestreck SDK istället. Och ja, de grejerna står med också. Så att använder man Antergos så behöver man använda lite andra vad heter det? Kommandon än de som står först. Men allting kommer stå i våra show notes. Och självklart så gjorde jag det här och blev av med skiten. Men innan vi går och pratar om det här så ska vi faktiskt tala om att Carl Pei, då vd för OnePlus, har redan nu gått ut och meddelat att OnePlus kommer att sluta att samla in MAC-adresser och telefonnummer och wifi-informationer. Det är nämligen så att nya villkor. Carl säger också att i slutet av oktober kommer alla OnePlus-telefoner som kör deras Oxygen OS att få ett alternativ i setup om att aktivera OnePlus användarupplevelse. Där det kommer då att framgå mer specifikt vad för information som samlas in. Samtidigt säger Carl att den information de har samlat in inte har delats med andra. Ja, men nu är det ju så här då att OnePlus, de har ju faktiskt ett OS till som heter Hydrogen OS. Det är i stort sett samma operativsystem som Oxygen OS, men det är för den kinesiska marknaden. I det här uttalandet som då Carl Pei har gjort så har de uttalat sig enbart om Oxygen OS som då riktar sig till den västerländska marknaden. Då är frågan, hur mycket information samlar OnePlus in i Hydrogen OS och hur mycket av den delar de med till kinesiska staten? Det blir mycket information på en gång. Martin, är det någonting du blir berörd av med dina Samsung-telefoner? Nej, nu vet man inte exakt hur mycket Samsung samlar in av mig, men det här med att de samlar in, eller olika operatörer eller tillverkare samlar in information, det är som du nämnde att det vet man ju att de samlar in information. Det läskar ju hur mycket ni OnePlus har samlat på sig. Ja, precis. Det är lite som, det var väl Verizon i USA som samlade in hur mycket som helst också för några år sedan. Ja, det var det väl, jag för mig det också. Men det är ju, alltså, jag säger ju, självklart kan de samla information för att förbättra våra produkter. Mm. Det har jag inga problem med. Men när de samlar information så de kan identifiera mig som person för att jag använder deras produkt, det tycker jag inte är okej, för det finns ingen nytta av det. Det känns ju lite som ett beställningsjobb från den kinesiska staten. Jag lite som en del av övervakningsapparaten i Kina. Ja, jag har ju misstanke om att de har gjort det här i Hydrogen OS då, som är deras kinesiska operativsystem. Så de har kopierat och bara slängt in det också Oxygen OS för att liksom slippa göra det två gånger, och så har de inte tänkt sig för. Så att de har fått med det här som de är tvungna att ha då för att de överhuvudtaget ska få sälja produkten i Kina. Det är lite så tror jag att det kan vara faktiskt. Daniel, vad har du att säga då? Ja, jag skulle vilja jämföra kartongerna telefonerna kommer i med ett cigarettpaket. Varför inte skriva en varningstext på baksidan och säga att varning, den här telefonen kommer spåra dig och ta reda på de här grejerna om dig och skicka in till en företagets server. De gör väl i det sitt, den där informationen man bara klickar förbi när man först startar telefonen första gången. Det gör de ju, men de talar ju inte om vad för information. Nej. De talar väl bara om att vi kommer att samla information. Precis. Så att ja, någonstans i allt klickande som man inte har läst så har man ju klickat förbi det där. De har ju skrivit så massiv text så att man orkar ju inte läsa det. Det hade ju varit lättare om det stod uppspaltat att vi kommer samla in MAC-adresser. Och under MAC-adressen så står det vad en MAC-adress är lite snabbt och vad de ska använda det till. Det skulle liksom vara en skärmsida, kanske två skärmsidor, och sen var det klart, då hade man ju koll på det. Men det är ju en massa tekniskt dravel om man har ju tur om allting står på ens eget språk. Annars är det ju engelska som gäller. Och det är ju inte alla som behärskar det heller till fullo. Nej, nej. Nej, och även om man gör det så kanske man inte orkar läsa just engelska när man ska hålla på med massa tekniska detaljer. Nej. Så att bara för att man är bra på engelska betyder ju inte att man kanske är bra på teknisk engelska. Nej, verkligen. Så att, ja. Men när vi ändå är inne på OnePlus och Oxygen OS så kan jag ju då meddela att jag har ju gått över till Android Oreo, Android 8.0, för att igår så kom det ju då en, eftersom att jag är med i deras betaprogram, så kom ju betan på Android Oreo ut till just OnePlus 3 och 3T. Ja. Så att just nu så testar jag faktiskt Android Oreo. Spännande. Så att, det, jag har inte hunnit göra så här jättemycket än, men jag ser en förbättring i batteritid, det gör jag. Mm. Det är så mycket kan jag säga än så länge. Men hur mycket och så vidare, det återstår att se. Jag räknar inte för att få någon uppdatering ens beta för någon gång i januari, februari någon gång. Det är så lång tid det brukar ta. Ja, precis. Det här förväntas väl komma någon gång i december till de normala användarna, så att säga. Ja, men att de går ut och talar om att de ska sluta med och samla in grejer då, det är ju i alla fall bra. Det är positivt. Det är jättepositivt. Ja. Så att, ja, det blir väl 1-1 till OnePlus och allmänheten nu då. Något som är bra är att de gick ut ganska snabbt ändå efter att den här stormen började bygga upp och meddela att de ska sluta samla in istället för så många andra företag när skit börjar samlas, att de väntar tills de har förstört sig själva nästan. Ja, precis. Ja, om man ska relatera till tidsramen så var det ganska fort, var det ju faktiskt. Ja, ska vi gå vidare kanske? Då ska vi tala om att KD Plasma 5.11 kommer med nya funktioner och bättre Wayland-support. Sedan i mitten av september har man som utvecklare eller nyfiken användare kunnat köra en beta av skrivbordsmiljön KD Plasma 5.11. Men nu är det dags för KD att släppa den skarpa versionen av Plasma 5.11. Inte bara uppdateringar, det är inte bara en uppdaterad version av KD Plasma vi har framför oss. Det finns en del nyheter också, som Plasma Valve. Plasma Valve är då en säkerhetsapplikation som kan användas för att förvara och gömma känslig information och dokument. Inställningsmenyn är omgjord och ska på så sätt göra det lättare och enklare att hitta och ställa in ditt skrivbord som du vill ha det. Wayland har fått nya Wayland som är det nya svarta inom Linux-världen och är det som kommer att bli standard som fönsterhanteringsserver efter Xorg. Så självklart så har KD Plasma 5.11 fått en förbättrad stöd för just Wayland. Och vill man veta mer så följer man bara våra länk i show notes. Och när vi är inne på KD Plasma så ska vi väl säga grattis till KD också, för att igår, om jag inte minns helt fel, så fyllde de ju faktiskt hela 21 år. Jag har för mig att du, Martin, kör KD. Jajamän. Kör du 5.1 Plasma? Eller 5.11, förlåt. Bra fråga. Jag vet inte vad jag kör just för tillfället. KD Neon. Men vilken version? Shit. Vet jag inte ens hur jag ser den. Alltså. Nej, du behöver ju inte använda det där. Du är bara snickrare i alla fall. Lite så känns det väl som, ja. Men shit, vilken version är det jag kör? Ja, jag vet inte. Jag har ju haft det installerat ganska länge nu i alla fall. Så jag vet faktiskt inte vilken version jag har. Nej, okay. Du får passa på den frågan. Ja, precis. Du Och du kör ditt XFC som vanligt, Daniel, och har ingenting att säga om KD. Nej, precis. Nej. Och jag kör Gnome. Så att, men när vi ändå är inne på KD då, så kan vi tala om att KD Neon 5.11 blir den första distributionen med KD Plasma 5.11. Som vi då rapporterade alldeles nyss så släppte KD version 5.11 och KD Plasma. Och nu då kom inte bara ett par dagar senare ett tillkännagivande från utvecklarna på den Ubuntu-baserade distributionen KDE Neon att de har släppt KDE Neon 5.11. Den första distributionen med KDE Plus. Mycket KDE helt plötsligt. 5.11 som skrivbordshanterare. Det är alltså bara timmar efter att KDE tillkännagav tillgång till KDE Plasma 5.11 så kom alltså en ny distribution med skrivbordsmiljön finnas tillgänglig. Jag kör jag hittar nu i alla fall. Jag kör Plasma 5.10.9 så då väntar du bara på att det ska komma i källorna så att du kan uppdatera då. Ja, eller så skiter jag i det så testar jag OpenBSD eller något liknande och ja, sen hoppar jag på Ubuntu igen. Jag ska bara säga det också. Jag kan inte påstå att jag har hört om en snabbare release med skrivbordsmiljö kontra distribution. Nej. Jämfört med det här då, att det har bara gått timmar emellan. Är det någon som har gjort det? Nej, det var... Men det är väl samma team som sitter och snickrar båda två, så det... Ja, jag tror det. Jag tror de gjorde färdigt Plasma och så slängde de in det och så var de klara med Neon. Mm, precis. Så var det bara att slänga upp det på servern och så var det klart. Mm. Yes, ja. Vi går väl vidare då, för det är ingen som... om vi ska titta lite mer in i framtiden som vi just nu gjorde med Librem 5. Då kan vi börja titta på Gnome 3.28 som väntas att landa på Pi-dagen. Gnome 3.26 har knappt landat i distributionernas paketkällor förrän det är dags att bara tänka på Gnome 3.28. Just nu sitter nog de flesta Gnome-utvecklare och andas ut i en soffa någonstans. Men redan nästa vecka är det dags att kavla upp ärmarna igen för att dra igång utveckling av nästa version av Gnome. Nämligen 3.28. Gnome 3.28 är då beräknad att landa den 14 mars 2018. Eller med andra ord, Pi-dagen. Det vill säga så de räknar i USA, det vill säga 3.14 som är då de tre första siffrorna i pi. Och som sagt var amerikanska sättet att sätta ett datum. Men innan vi kommer så långt så är det dags för både beta och release candidate. Och datumen är för respektive släpp. 7 februari för beta, 7 mars för RC. Just nu så finns det inte mycket att säga om vad som kommer vara nytt. Man kan säga i alla fall att det kommer att vara förbättringar för Wayland och arbetet mot GTK4 kommer att fortskrida. Troligtvis så kommer det att fokuseras på mobilitet då Gnome Shell kommer att vara tillgänglig, som vi sa tidigare, på Librem 5 när det släpps. Ja, är det bara jag som hoppar och exalterar över att det kommer mera Gnome? Japp. Nej, men det är bra, de verkar utveckla i snabb fart, så att det är kul att det händer någonting. Ja, de har väl ungefär samma utvecklingscykel som Ubuntu, just det här halvårsvis, att det ska komma en ny version varje halvår. Ja. Sen om de har någon LTS-release så, det vet jag faktiskt inte. Jag är också enorm människa egentligen, så det är jag hoppas ju på att nästa version är bättre än det som finns idag. Även om det idag är nog det. Jag tycker faktiskt Gnome egentligen är bättre än KDE, fastän jag har kört KDE nu den senaste. Det får jag faktiskt säga. Jo, men det är ju så, alltså, för många år sedan när man börjar med det här, då börjar man, så börjar man med Gnome och det var jättedåligt, och då gick man över till KDE för att det var bättre, och så hände någonting och så slutar man med KDE och så gick vi till Gnome för att det var bättre. Så att hela tiden, så enligt mig då, så ändrar man ju för att man vill ju alltid ha det som är bäst för tillfället. Så även om just nu så är det Gnome, nästa gång kanske det är KDE eller XFC eller något annat som kommer att växa till sig och bli. Men bara det att man har möjligheten att byta, det tycker jag är så fantastiskt egentligen. Att man kan välja det som passar en själv bäst för tillfället. Precis. Och det är inte världens jättejobb att hoppa mellan heller. Nej, och är man då lite, har lite beslutsamhetsångest, så kan man ju variera sig och ha båda samtidigt. Ja, precis. Eller tre eller fyra, man kan ju ha hur många som helst egentligen. Precis. Skrivbordshantering. Så att det tycker jag är rätt. Alltså, man är inte bunden till ett sätt att använda sin dator. Nej, precis. Fast man använder samma operativsystem. Mm. Så att det tycker jag är jättebra. Daniel, du har inget att säga om det där, eller? Nej. FXE får the win. Helt ja, enkelt. Precis. De släpper inte lika ofta, men ibland så händer det. Då får vi rapportera om det när det gör det, helt enkelt. Och då ska du få prata. Ja, då pratar jag. Då pratar du. Då ska vi se sista nyheten för idag. Dust 2 update. I spelet Counter-Strike version 1.36.0.7-RC1 har man gjort har en omgjord Dust 2 släpps. Detta har inte hänt sedan 2012 utan endast bugfixar och släpps. Vi får väl låta dig, Daniel, yes, ta oss vidare på det här och förklara vad det här innebär. Det är ju det att jag har ju hållit på med min NAS och så har jag ju spelat. Det har ju släppts en ny bana och det, sist de släppte en ny bana, det var ju 2012, eller ny bana, de har gjort om utseendet på den. Och alla som spelar CS vet ju att Dust 2, det är väl förmodligen den populäraste banan att spela på. I alla fall bland de fem populäraste banorna nu. Och de har äntligen gjort om utseendet så att den har blivit ljusare. Terroristerna i banan har fått nytt grymt utseende. Och sen har det hänt lite med ljudet i spelet också, så att man ska höra lite bättre vad man går på för underlag och sånt. Och... Men är detta i Counter-Strike Go då, eller? Jajamensan. Ja. Mm. Och det får du börja spela nu, Martin. Nu börjar det bli intressant här. Nej, ja. Och sen vet jag inte riktigt hur det är, för att de kommer ju ha en major i Boston 2018. Och det är ju liksom, ja, vad ska man säga, VM eller något sånt. De kommer ju ha någonting de kallar för minor championships i USA, Asien, Europa. Och det kommer ju gå här under oktober och november, så kommer de ta ut massa lag. Och de som vinner där kommer ju gå vidare till den här majorn i Boston. Och det ska bli roligt att se om de kör nya Dust 2 eller inte, för att det kommer ju hända lite. När de släpper en ny bana så här, så blir det ju lite annorlunda med hur allting funkar. Just det här med att kasta granater och sånt. För man brukar ju kasta granater högt upp i luften och få dem att studsa och landa på vissa ställen. Och när de har gjort om banorna så ändrar de funktionen också, så att man har rätt mycket att träna på om de ska köra på nya Dust här. Och nu har inte ni någonting att säga. Grönt, är det rätt svar? Nej, jag har faktiskt, det är som att jag inte är någon spelare, så har jag inte så mycket att säga. Men det är ju bra att du har. Min erfarenhet av Dust är från CS 1.6. Så det är... ja. Tryggheten är ju att den ser ju likadan ut. Alltså det är ju fortfarande... Samma layout fortfarande, bara uppdaterad grafik då. Ja, uppdaterad grafik och de har ändrat lite. Bland annat på Long så har de tagit bort en brinnande bil nu och ställt dit en taxibil, tror jag är, så man får lite skydd som CT. Men jag tror det kommer bli riktigt bra. Men jag ska faktiskt göra som så att jag ska skicka en länk till en livestream sen på någon större CS-match som ni får sitta och kolla. För att jag tycker det är mycket roligare att kolla på en bra CS-match än att sitta och kolla på en bra fotbollsmatch. Går det att äta det också? Nej, men man kan äta hamburgare och dricka öl till det i alla fall. Oh, det kan jag! Det är jag bra på! Mm. Det är väl dags att du fortsätter, jag. För jag vet ju vad du ska ha någonstans. Va? Va? Vadå? Nu vet jag också inte vad du pratar om. Ja, var det inte du som skulle börja träna? Ja, just det. Ja, det hade jag ju glömt. Det är så lätt att förtränga. Ja, precis. Ja. Börja träna. Ja, jag måste ju komma i form för att jag ska åka på en träningsresa så jag kan komma i form. Så var det. Ja. Och faktum är, när man ändå pratar träning, så sitter man och kollar på de här stora CS-turneringarna, så alla, jag ska inte säga alla, men de flesta, de riktigt bra spelarna är ju faktiskt riktigt vältränade fysiskt sett också. De äter ju och dricker väldigt korrekt. Sen finns det ju alltid undantag som bekräftar regeln såklart, men nej, kolla. Jo, jag har ju faktiskt lite koll. Jag såg ju faktiskt någonting. Jag menar, det handlade ändå så att det var sport och så, det var skitsamma, men det var ändå datorer inräknat. Då var jag tvungen att kolla på han hit när det var på den mästarnas mästare. Ja. Så att lite koll har jag i alla fall. Ja. Men inte mer än så. Nej. Nej, jag ska skicka lite länkar så ni får sitta och kolla på en match i alla fall. Ni kan ju offra 2 timmar för något. Och så bra. Länge? Ja, jag vet inte hur lång tid de brukar ta. Tiden går väldigt fort i alla fall. Men det är väl bara bra om du kan sitta och dricka öl i 2 timmar. Det kan jag göra, ja. Det har du rätt i. Ja. Nej, men det går jag med på. Men det var dagens nyheter, tror jag. Ja. Mm. Ja. Jag tänkte se, vi har fått lite lyssnarrespons. Vill ni att jag tar det eller ska någon annan ta det? Ja, tar det du. Mm. Ta det, ja, okej. Okay. Ja. Vet du, ska vi ge lite bakgrundshistoria vad det handlar om kanske, om du vet om det? Vet du det, Martin? Mm-hmm. Absolut. Har du lust att ta det då? Nej, men det var ju det här med vi pratade om programs användning av hårdvara och hela den biten. Att, ja, i förra avsnittet. Precis. När vi skulle prata Googles produkter så hamnade vi helt plötsligt in på något helt annat och prata storlek på mjukvara och grejer. Just det. Jag gör så här att jag läser innantill vad det handlar om, så pratar vi om det efteråt. Det här har vi ju då fått, jag ska säga det också, vi har fått den här responsen på Telegram. Så de första 3 raderna, det är våra handles på Telegram, så att det står Artfors Nitram Daniel. Nu tycker jag att ni är göteborgare som är sköna i huvudet. Jag kanske ska ta det på göteborgska så att alla förstår då. Nu tycker jag att ni är göteborgare som är sköna i huvudet. Mjukvaran är inte dålig för att utvecklarna har mer utrymme i, eller slarvar. Och hårdvaran det går inte. Visst är det, ska vi se. Mjukvaran är inte dålig för att utvecklaren har mer utrymme att slarva och hårdvaran att missbruka. Visst, det är en faktor, men det är inte allt. Största anledningen till varför det finns så många program med dålig kvalitet är konkurrens. Det finns en massa företag som vill ha appar, webbsidor och andra program. Men de har inga egna utvecklare, så vad gör de? De går till en firma som jobbar med att skriva program åt dem. Och sådana firmer finns det otroligt många av i bra. Många av i bara Stockholm. Alla dessa dev-firmor försöker konkurrera med varandra. Och det enda sättet att göra det på är tid och kvalitet. Problemet är med kvalitet att den är mycket svår att marknadsföra sig med än med tid. Tid är otroligt dyra pengar. Så skär man ner en vecka kan man spara in 480 000 kronor. Man kan enkelt säga att på ett säljmöte att vi kommer att spara er 900 000 kronor om ni väljer oss. Men det är mycket svårare att förmedla för kunden vilket värde färre buggar och mindre lagg har. Visst, det finns en gräns, men efter den gränsen brukar kunden inte bry sig. Så hur konkurrerar dessa firmor? Jo, de utbildar sina utvecklare att massproducera sidor och appar och tvingar dem att skriva appar i Electron, WordPress, Episerve och annan bloatware. Jag tycker inte jag WordPress är bloatware, men nej, det kommer till det sen. Slutt och buggig skit för att spara tid. Det sparar tid och kommer igång med projektet. Det sparar tid när man ska lägga till features. Det sparar tid i förvaltningen. För att det oftast kommer en massa saker på köpet. Det värsta är att kunden inte bryr sig. De har fått vad de ser är en fungerande produkt för 900 000 kronor mindre. Lite lagg här och där. Äsch, kärs det någon tid att vänta. Lite buggar. Äsch, det fixar ni i förvaltningen. Utvecklare, i alla fall de som är passionerade, älskar fortfarande att göra sina program så robusta och så nära metallen som möjligt inom citationstecken. De tar fortfarande mycket stolthet i det, precis som för 30 år sedan. De önskar, verkligen, verkligen önskar att de fick göra det på jobbet. Men samtidigt måste de behålla jobbet. Och för det måste de vara konkurrenskraftiga. Och i den här branschen där säljaren och kunden hellre sparar tid än ser värde i kvalitet är det väldigt knepers. Och den som har gett oss den här lyssnarfeedbacken är Stani på Telegram. Vem vill börja kommentera? Och alla ropar i kör, då väljer jag Martin, ja. Han är ju i alla fall, ja, i branschen av oss tre. Jag håller väl faktiskt med. Sen är det ju även de som har hur ska jag uttrycka det? Ja. Självklart är köparen av tjänsten och produkten mycket till varför många kodare inte kan göra så bra jobb som de kanske skulle kunna göra. Men det är ju också för, jag känner fortfarande att det har med att hårdvaran i sig är så stark nu så att där är mer svängrum till det. Så därför kan dessa programmerare och göra ett inom situationen slarvigare jobb och ändå få det att fungera tillräckligt bra för kunden, så att säga. Så Daniel? Jag vet inte riktigt. Ja, jag sitter här och fantiserar om ett nytt samhälle. Bygga upp en egen liten stad där ingen dålig kod är tillåten och inga dåliga slit och släng prylar är tillåtet. En utopi med andra ord. Det skulle vara något. Yes. Men då är det som han skriver, att då måste du ha pengarna till att kunna köpa den tiden som behövs för att skriva den koden, jo, som är så bra. Jag anser så här då, att någonstans på vägen, när det har det ju blivit så här på grund av att någon har börjat att säga att vi skiter i kvaliteten, vi kör på kvantitet, därför så gör vi det här billigare. Alltså någonstans har det ju här börjat. Det har ju liksom inte bara... Men det är vanligt utbud och efterfrågan. Nej, men tänk om alla utvecklare hade gått på kvalitet istället för kvantitet. Eller rätt sagt deras företag, ska vi säga då. Men det är vanlig marknadsekonomi. Om någon kan tjäna mer pengar på att göra det billigare och snabbare, så gör man det. Ja, det har du rätt i. Men om man kan göra det billigt och snabbt med bibehållen kvalitet då? Hade inte det varit bättre? Jo, men det är ju inte den verkligheten vi lever i. Så det... Men jag tycker lite som så här att vi som har småbarn, vi vet ju att man kan åka iväg till diverse budgetfirmor och köpa en trehjuling till sina barn. Och har man tur så får man den för 500 spänn, eller tur, de kostar runt 400-500 spänn. Och så skruvar man ihop den, och har man tur så håller den hela sommaren. Jag vet, min trehjuling som jag hade när jag var liten, den var det nog både 4 och 5 barn efter mig som cyklade på. Och den kostade ju betydligt mer, men den höll ju desto längre. Och jag tänker ju, samma sak är ju... Ja, men det är ju precis det som är problemet, det är ju kunden som bestämmer. Ja, men man måste ju upplysa kunden om att det är bättre att betala 1 miljon för den här appen nu istället för 500 000 nu och sen 750 000 i lite updates och, ja, men så är det ju med många produkter idag. Idag är det ju mycket kvantitet som, alltså, det spelar egentligen ingen roll vad du köper. Alltså, betalar du lite mer så får du en produkt som du kanske i längden då betalar mindre för att den håller bättre. Som din trehjuling. Jag menar, den köptes på, vad blir det, 70-talet någon gång, va? Ja, och den köptes säkert för någon tusenlapp eller 2 eller 3 till och med. I dagens valuta mätt i alla fall. Ja, precis. Ja, och sedan... Om man lägger ut den trehjulingens livslängd så kan vi nog börja räkna ören istället för vad den har kostat. Medan de här 500 kronors cyklarna då som ja, håller men, en sommar. Ja. Där ligger vi. Alltså, ska vi lägga det på användning gentemot produkt så ligger vi på 100-lappar istället. Men där får du tänka på hur ett företag hanterar, eller hur de mäter pengar. De mäter inte under en 10-årsperiod utan de mäter det på kanske ett kvartal. Och det är ju någonstans så har det här ju uppstått. Visst, marknadsekonomi, det kan jag förstå att liksom, den som får bäst när han dör vinner. Det är liksom kontentan av det hela. Men alltså någonstans så måste man ju fortfarande, alltså kvantitet kontra kvalitet. Men grejen är, det är inte så rakt över brädet att alla gör på det sättet, utan det är, men de, en stor mängd måste bara prestera så mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt, och det gäller även bolagen som köper de här tjänsterna, att det är, vi måste ha detta nu och det får inte kosta mer så här, och så hittar de någon som gör det och levererar det. Och där vi har lite fel. Är de duktiga på att avtala det så har de klausuler och sånt. Jag tror det där felet alltså, är lite. Jag tror som Daniel är inne på att det är nog inte så mycket företagen det är fel på, utan det är människorna och människorna som driver företagen. Vi har för bråttom, vi vill ha grejer snabbt. Det ska bara vara slit och släng. Jag tror det, liksom, det ligger mycket på beställaren också. De inser inte vad det kostar att kanske tillverka. Vad det nu är som ska tillverkas. Utan de säger, vi har en budget på 1 miljon kronor. Det ska vara klart inom 3 månader. Take it or leave it. Och så kommer någon mer girig person och säger, ja men det, jag löser det, och så sätter han sina utvecklare eller vad det nu arbetar under press, de löser det, kvaliteten blir lidande, men de ändå löst det tillfälligt, och då, alltså någonstans har ju det här börjat, att någon har liksom, de skiter egentligen i sin produkt, om man säger så. Jag tycker ju som så här, om man kollar på alla uppdateringar och snack det har varit nu om säkerhet och sånt, så alltså hade man lagt ner lite mer energi och pengar på diverse appar och sånt där, så skulle man nog slippa massa attacker och skadlig kod och massa andra problem som förstör för folk och företag. Ja. Ja. Visst är det så. Men i vilket fall som, så jag lägger inte så mycket på utvecklarna själva i detta här. Nej, men det har väl ingen av oss gjort. Nej, precis. Mycket är ju som vi säger här tiden, att utvecklarna har mer utrymme på grund av kraftfulla hårdvara. Men det gör ju också att de kan, att det är mer accepterat för ett företag att köpa in en tjänst som är slarvigt gjord, så att säga. Ja. Kan man säga så kanske? Ja, men det stämmer ju. Och jag menar, det Stanley säger, det är ju också väldigt, väldigt sant. Det är liksom, det är ju så, ja, det är. Det speglar ju verkligheten. Och det är ju verkligheten vi måste försöka ändra på. Ja. För att, ja. Nej, vi kan dra det här till en samhällsdebatt om vi vill, men vi lugnar oss där. Vi kanske ska gå vidare, vi kanske ska försöka göra det. För vi har ju lite parten att snacka om. Men om vi avslutar det med att tala om att ja, du har rätt Stanne, men det behövs en förändring. Så... Ja, du har rätt, men det är fel. Punkt, så sätter vi det. Bra, du har rätt, men fel. Bra, då går vi vidare. Eller? Nej. Med att du har rätt, men ja, det så är kan fel. Vi säga istället. Inte att han har fel. Du har rätt, men det är fel. Bra. Då går vi vidare. Daniel, ska du berätta ja, vad som hände på precis. Onsdag? Yes, på onsdag då åker jag ner till Göteborg och träffar Daniel bland annat. Och vi ska gå på ett Signology-event. Och då vill vi ju träffa er lyssnare också såklart. Så mellan klockan 14 och 17 kommer vi att befinna oss på Café Skråver på Eriksberg. Och det har i alla fall Daniel koll på var det ligger. Ja, lite i alla fall. Lite? Ja, du är ju göteborgare i alla fall. Ja, och sen är det ju lite tråkigt för att det är mitt i veckan, mitt på dagen, och ja, stjärnorna står inte i rad så att, men vi är där i alla fall, och är det någon som vill fika så passa på och snacka gärna med oss. Och sen är det ju, om det kommer massa folk så vill vi hinna boka ett bord, och så helst vill vi gärna att ni anmäler er på Facebook senast den 16 oktober. Ja, det har jag fått med allting. Jag vet att det, ja, förutom att det är lite kort eftersom att avsnittet släpps då den 16 oktober. Så att det blir lite kort om tid. Men alltså, det är ju inget, om man då bokar sig så är det liksom inget tvång att man är tvungen att komma. Men det är bra så att vi vet i alla fall, bara så att vi vet hur många som ska tänka sig, kan ja, tänka sig att dyka upp. Och sen det här Signology-eventet, jag fick mail för några veckor sedan och då sa de att det var fullt och det var väntetid, så att man måste ha en biljett, så det går liksom inte att åka ner dit och hoppa in på eventet. Jag har ju också fått mail om det, som tror det. Jag har inte sett någonting om att det var fullt faktiskt. Jag kanske inte har läst ordentligt. Nej, men det går i alla fall bara att komma ner och träffa oss om man vill det. Och tiden var? Oj. 18 oktober. Och vi kommer fika mellan 14 och 17. Ja, det var det. När vi ändå är inne på träffar och party, så är det ett nyckelsedieringsparty den 20 november från klockan 19. Då bjuder IX in till key signing party i UFS lokaler vid Fridhemsplan i Stockholm. Adressen dit är Polhemsgatan 38 och tipstacket är till Pontus Falk. Och Pontus, skickar du din adress till oss så skickar vi klistermärken till dig. Vill du ta det sista eventet där, Martin, eller? Ja, varför inte? Red Hat håller utvecklarforum både i Göteborg och Stockholm. Innehållet i forumet kommer att rikta in sig på OpenShift och implementationer. I Stockholm kommer forumet att gå av stapeln den 28 oktober mellan klockan 14 och 18 på Vasagatan 7. Och i Göteborg är det Brewhouse som gäller. Datumet är den 30 november och tiden är densamma, 14 till 18. Och adressen där är Åvägen 24. Vi tackar våra lyssnare och läsare och telegramvän Stanny Banani. Det var han som kom med lyssnarresponsen också. Ja. Mm. Och du, Daniel, skulle jag åka dit, eller? Jag har anmält mig till detta forum, detta Red Hat utvecklarforum i Göteborg. Så att nu ska jag bara be om ledigt också. Men det har jag redan gjort förresten, det kommer på. Jag har ju bett om ledigt. Jag har inte fått svar än, så är det. Men man behöver inte vänta på svaret. Ja, precis. Det är bara att köra ändå. Ja, nej, men som sagt, vill man träffa mig där så kan man göra det. Det sägs att det ska vara öl och pizza på kvällen efteråt om man läser vad heter det? Innehållsförteckningen tänkte jag säga, men schemat. Så vem vet? Det är en torsdag, så jag vet inte hur mycket öl det blir. Man ska jobba på fredagen igen i tanken. Det är jobbigt att allting som här är mitt i veckan. Alltså man inte... Men pizza kan ju alltid... Nej, det kan jag ju inte. Jag ska ju på träningsresa. Fasiken också! Skit! Nej, jag tycker vi... Martin, ta oss härifrån istället. Ja. Yeah. Då tar vi runda av detta med att säga det vanliga. Du vet vad du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant till en Swish, Payson eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress, så skickar vi dig fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du säga hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Och även där gäller det. Tar vi med ditt tips så blir det klistermärken om man skickar sin adress. Precis. Absolut. Nej, men hej då! Hej då! Hej då!